Jól sejtettük ám 2-3 éve. A jelek szerint szinte minden a mobil felé halad. Ma már nem csak a telefonunk mobil, hanem egyre több elektronikus eszközünk. A számítógépünk is, ami nem meglepő, de az már igen, hogy az irodai hálózat sem biztos, hogy helyhez kötött. Most már csak az a kérdés, hogy ebben a fenemód mozgásban lévő világunkban mi az, ami stabil, ami megbízható, amihez tudunk viszonyítani. A sebességünk is együtt növekszik az eszközeinkkel. Az én kérdésem az, hogy tudjuk-e majd tartani a tempót velük. Először folytatjuk a Cebit beszámolót, aztán sztorik, pletykák, trendek a hírsziporkákban, és aki mindezt állalja, Dragon György. Ha egy programozó még nem múlt 18 éves, nem dolgozhat nyílt forráskóddal. Hogyan lehet SMS-sel irányítani a háztartást? Ilyen és további mobilos érdekességek Vitéz Norberttel. Aztán a NET doktornő kibővíti az európai körképet, most már az egész világot célba vette. Fegyverért számítógépet cserébe. A vége felé még szó lesz az MMS-ről, vagyis a multimédia SMS-ről és egyebekről. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Sprechen Sie Deutsch, Herr Bognár. Jawohl, Herr Oberstamführer. Wie sagen Cebit? Cebit, ez nem tudom, mert erről jót tudatkoztunk, hogy most Cebit, Cebit, Cebit. A németek azok Cebitnek mondják. A magyarok pedig Cebitnek. Cebitnek, legyen Ceb. Na, mondjuk jó. Akkor Cebitnek. Comdexet is úgy kellene mondani, kicsit angolosabban, ugye, hogy Comdex, you know, yeah. Nem? És mégis Comdexet mondunk. És Kennedy-nek, Kanadát? Meg az USA-t is USA-nek, meg ilyesmi. Na, ebben nincsen logika egyébként. De a szifit akkor is szifinek, és nem szifinek mondjuk. Hadd köszönjek a hallgatóknak, jó estét kívánok. Szilágyi Árpád vagyok, itt van az asztaltársaság, Kicinger Szonya. Jó estét kívánok. Lagon György. Tisztelet, teljes üdvözletem. Chatman, megszemélyesítő Spányik Balázs. Vitéz Norbert, most vendégként. Vendégként, a vendég Vitéz Norbert. Bognár Ákos, akit most már német nyelvtudásáról is megismerhetünk. Én mostantól kezdve agresszív kismalasz leszek a műsorban. És Bódi Zoltán. Jó estét! A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok, a videó közvetítésünk pedig a Gárc segítségével jut el az internetre. A honlapunkon keresztül érhető el a videó közvetítés, Kártai Csabu operatőrünk tartja most is itt a kamerát a kezében, és közvetíti a képünket, a látható rádió műsort. Én a mai alkalommal arra gondoltam, hogy kihagyjuk most a hírválasztó rovatot, mert hogy a múlt héten kicsit kevés időt hagytunk a Cebitre, Cebitre, Zebit, Cebit, Cebit. Kiállítás. Cebájt, még ez is lehetne. A kiállítás. Cebájt. És Dragon Gyuriban is maradt még szerintem egy-két gondolat, meg hát Bognár Ákos, aki nem volt itt a múlt héten, viszont ott volt a kiállításon. Telefonon a végén, és hallgattam, hogy nem kerülök a társba. És annyit azért mondtunk a műsorban, hogy a mobiltelefonok igencsak domináltak az idei nagy kiállításon is, és Dragon Gyuri azt elmondta, hogy a mobilokba beköltözik a számítógépekbe a mobil, és egyre inkább közelednek egymáshoz. Na, ezen kívül még mit láttatok? Én láttam egy nagyon érdekeset, nagyon közeli a mobilhoz. Nem tudom, hogy elsütöttétek-e múltkor, remélem nem. Egy olyan eszközel, és akartam hozzá, de elfelejtettem, amit USB csatlakozóra kötsz rá az egyik végét, másikat pedig bedugod a telefonodba. Találjátok ki, mi lehet ez? Én nem mondom meg, mert én tudom. Én is. USB-t keresztül működő telefon. Töltő. Tehát telefontöltő. Zseniális ötlet. Hogyha mobil géped van, például ülsz a reptéren, és lemerült a telefonod, rádugod az USB-re, és azzal föl tudod tölteni a telefonodat. És nem eríted az aksidet egyébként. Hát igen, de hogyha éppen arra van szükséged, akkor láttam egy nagyon érdekes digitális kamerát, ami általánosságban megfigyelhető, hogy a digitális fényképezőgépek azok nem fényképezőgépek, ha nincs MP3 lejátszó benne, nem tudja a nagymamát név szerint felismerni, minden benne van egyben. De a legérdekesebb az volt, hogy ez egy bulgár gyártónak volt a terméke. És nagyon jól nézett ki, jól működött. Képítették a bolgár szilikonvölgyet végre? Lehet, lehet. Hát akkor egyébként megelőztek minket jobbról a bolgárok. Meglepően sok orosz, illetve Cyril Ajkú szerepel. Cyril jó, mi? Ez nagyon tetszik. Nagyon sokan voltak, lehetett hallani rajtuk, hogy ők valami keleti jellegűek, és nagyon-nagyon sok jó pufa ötlet volt. Például de hát azt minden standon láttuk, Gyú, ezt a USB keyholder, így hívják nagyon sokszor, kulcstartó végül is. Egy akkora eszköz, ami kulcstartó méretű talán, és memória háttértárként használod, egyszerűen rádugod az USB 64 portra. 64 megabájt. És a legnagyobb 2 gigabájtos volt. El tudod képzelni, hogy egy ekkora pici kis gyufáskatujának a fele hosszában 2 gigabájt, tehát végül is egy DVD filmet majdnem rá tudsz rakni. Nagyon-nagyon nagy. És még egy volt, ami szintén ilyen szinte minden második standon lehetett látni, a kiegészítői a hordozható számítógépeknek, PAM-oknak, meg milyeneknek, összegyűrhető billentyűzet. Gumiból van megcsinálva, ezt a nagy gyártók épp úgy gyártják, mint a kis tajvani cégek, amit egyszerűen össze tudsz gyűrni akkorára, hogy a zsebedbe befér. Van ebből olyan is, amit ki lehet hajtogatni, van, amit így pántként körbe tudod fonni vele a gépedet, hogy ne karszolódjon össze a képernyője. Egészen érdekes megoldások vannak. Összegyűrhető billentyűzet? Egy billentyűzetként lehet használni? Igen, azért ne egy teljes méretű billentyűzetet képzelj el, de majdnem akkorát, mint ez az A4-es. Egyébként ennek szólhattatok volna, mert nálam pont van egy ilyen az irodában, ha tudtam volna, elhoztam volna és megmutattam. Mi a praktikus haszna egy ilyennek? Biztos nagyon kényelmetlen írni rajta, nem? Tudod, mi a praktikus haszna, Zoli? A palmtopon betűnként tudsz egy ilyen kis írópálcikával szöveget bevinni. Igen, és annak magyarán azt, ha be akarod írni, hogy Nagy Tóth Falusi Kis Miklós, akkor az körülbelül egy percig tart. Kis Tóth Falusi. Ez most csak egy példa. Ja, értem. Hogy felhívott bennünket egy hallgatónk Szombathelyről, és azt mondta, hogy hallgatta a múlt heti összefoglalóját Dragon Györgynek, és nem érti, hogy miért kell ennyi rosszat mondani a kiállításról, és hogyha csak ilyeneket mond, akkor ne menjen el legközelebb a Cebit kiállításra. Én mondtam rosszat a kiállításra. Mondjál valami pozitívat is róla. Tudod mit? Vidd el legközelebb a hallgatót. Egy másik rádió műsorról van szó. Ja, értem. Az a teljes igazság, hogy nagyon jó pofa megoldások is voltak, csak hogy a hallgató megnyugodjon. Amellett, amit kedves Ákos is elmondott, én most az otthoni felhasználókról beszélnék. A Bluetooth-t, amiről itt szó lesz itt, ahogy én láttam, a műsor vége felé, ezt a otthoni számítógépekbe is beépítik, ez ugye egy ilyen zsinór nélküli kommunikációs szabvány, hívjuk így. Magyarán a számítógépek otthon már nem hálózathoz, meg zsinórhoz kötöttek. Meg hanem nem csak a számítógépekhez. De most csak a számítógépekről beszélünk, tehát ne arról beszélünk, hogy össze tudjuk vele kötni a szomszédnének a vasalóját is. Tehát hát nem, de most csak a számítógépekről beszélünk, mobiltelefont azt adjuk. Tehát otthon játszani akarunk a két számítógépen egymással, akkor nem kell többé zsinort kihúzni, nem kell többé összekötözni, nem kell hub elosztó, semmi nem kell. Két ilyen bluetoothos komputer kell, és már bármelyik szobába tudunk kommunikálni egymással. És figyeljétek meg, hogy a legtöbb alaplapot már úgy gyártják, persze a egyszerűbbeket, hogy minden rajta van, a videókártya, ez szinte teljesen természetes videókártya, a hálózati kártya, most már Bluetooth, hangkártya, az összes és létező olyan kiegészítő, ami egy helyen van, egy pici kis gépbe be tudod tenni. Most szerintem ez is egy tendencia. Volt egy szenzációs megoldás, egy izraeli cég fejlesztette ezt a lézeres billentyűzetet, ez teljesen, hát nem forradalmi, mert végül is gondolom ezzel ők már dolgozhattak egy ideje. A dolognak az a lényege, hogy ilyen lézeres technológiával kivetítik a billentyűzetet egy ilyen sima felületre. Mondjuk az asztalra. Asztalra, falra, bárhova, és utána te ugyanúgy tudsz gépelni rajta, mint hogyha ott billentyűzet lenne. Ilyen sci-fi filmekben láttam sci-fi már egyébként. Tehát itt pont ugyanerről van szó, de ezt falra is ki lehet vetíteni, tehát ne csak asztalt képzelj el, hanem bármilyen sima felületet, ami nem görbül, meg nem hepeupás. És jó a plafonon gépelni? Hát ha ügyállomáson vagy, akkor tökéletes. Tehát akkor szinte mindegy, hogy hol vagy. Fürdőszobában, a kádban ülve, a csempén is lehet. Kádban ülve, csempén, vagy bárhol, ahol van egy kis sima felület. Szerintem ez egy teljesen jó dolog, és működőképes technológia. Mikorra fog elterjedni, azt még nem tudni. Én Ákos, olvastam egy nagyon jó megoldásra a hajlítható CD, amit direkt arra fejlesztettek ki, hogy újságok CD mellékleteiként, vagy kólásdobozok mellé. Visszatérnek a régi kalabók újságokat. Promóciós. De milyen jó is volt az. Megjelenhet majd a PC-ből? Hát remélem, de már egyébként szerintem ez most a probléma igazán. Én nem hiszem, hogy azért a mai CD-k annyira sérülékenyek lennének. Nektek történt bármikor is ilyen? nagy a probléma. Nem, de már volt olyan hallgatónk, akinek, vagy ismerősünk, akinek felrobbant a CD a gépére. És lehet, hogy csak elhajlott volna neki. Vessünk már egy pillantást a Csüti Csatira. Nagyon sötéten nézel, Csatmán. Azért nézek sötéten, mert percenként kapunk csomagokat a Csüti Csatiról, addig áll az egész. Tehát csomagokat? Hát igen, akkor átjön a kommunikációból egy darab, utána egy perc szünet van. IP technológia, nem tudom, miért bántjátok. Nem, ez a Csüti Csatinak a push technológiája. Akkor nézed, amikor kapod. 16-an üldögélünk jelen pillanatban a csatornán, Csüti Bottal együtt, és mindenkinek van véleménye természetesen mindenről. De mi nem tudjuk. Kíváncsiak leszünk egy kicsit később. Lesz mindjárt játék is, úgyhogy érdemes figyelni Dragon Györgyöt meg a híreit. Egy brit felmérés szerint a félkezes mobiltelefonálók, biztos ti is láttatok már olyan sofőrt, aki hátvezetés közben fogja a kis mobiltelefonját a kezébe. Három nappal ezelőtt volt szerencsém hozzá, beszél. Egy hölgy vezetett egy autót Egerig 180 km/h-val és kézzel SMS-t pötyögött. Na, az már azért még rémesebb. Szóval és biztonságban éreztem magam. A felmérés szerint sokkal veszélyesebbek az ilyen sofőrök, mint azok, akik ittasak. Akik a megengedett alkoholmennyiségnél többet fogyasztanak. Készült erről egy felmérés, kiderült, hogy 1/3 másodperccel hosszabb a telefonáló vezetőnek a reakció ideje, illetve 50%-kal fél másodperccel tovább tart reagálni, mint annak, aki józan. Tehát gondoljunk bele abba, hogyha egy olyan szituációba kerülünk, amikor az autóval reagálni kell, akkor ha telefonálunk, hát az igen. Egyébként ez a gyalogosokra is igaz. Nem tudom, hogy én az utóbbi időben tudatosan figyelem a rádiótelefonáló embereket, munkahelyen, utcán, bárhol, és irreális dolgokat cselekednek. Tehát nézzétek meg, járkál össze-vissza, simán átmegy a hadsávos úton keresztben, mert most telefonál. Zoli, nagyon jót mondasz azért, mert ezt az egész kampányt úgy találták ki Nagy-Britanniában, közlekedés biztonsági kampánymenedzsertre egy biztosító társaságnak, ezt szépen megmondtam, bocsánatot kérek érte, hogy a társadalom elítélje azokat, akik mobiltelefonálnak vezetés közben, és ugyanígy, ahogy te is mondtad, és neked is szemet szúrt, én úgy gondolom, hogy azokkal sem ártana, vagy azokra sártana ferde szemmel nézni, akik bizony az utcán követnek el ilyen gyaloglás közbeni nekiütközés, eltévedés, autóralépés. De hogy a kampány cikkizik ezeket az emberek? Nem cikkizik, csak ha ilyen felmérési eredményeket tesznek közzé, hát gondolom meg akarják szégyeníteni őket. Társadalmi... Nem, hogy meg akarják szégyeníteni őket. Figyeljétek meg, hogyha véletlenül úgy adódik, hogy autóban mobiltelefonáltok, talán próbáltok meg visszagondolni, mit csináltál autóval az elmúlt néhány percben, és nem fogsz el igazán visszaemlékezni, hogy magától történtek az események, és hogyha itt valami váratlan közben, valószínűleg teljesen más. A felmérés egyébként a nem headsetekre, hanem ezekre a kihangosítókra is vonatkozik, és ugyanúgy lassítja, tehát ha kihangosítón keresztül hallgatja valaki a mobiltelefonját, ugyanúgy lassítja a reakció idejét. Akkor ez alapján lehet, hogy azokat is. Én ebben csak annyi ellentmondást érzek, most már bocsánat, hogy itt belekötök a hírbe, hogyha elvileg mellettem ül valaki az autóban, akkor ő vele majdnem, hogy ugyanúgy beszélgetek. Sőt, szerintem ha a hátam mögött ül valaki, ugyanúgy lassul, akkor ugyanúgy tiltsuk be azt, hogy ne üljenek többen. A buszvezetőnek ki is van írva, hogy tilos a buszvezető. De hogy néznek ki az autómba, ki lenne írva, hogy elnézést Dragon Györgyel, ne beszélgessenek vezetés közben. Képzeljétek el, hogyha már veszekedni sem lenne szabad az autóban. Rémes. Ugye? Hát komolyan mondani. Milyen jó lehet veszekedni vezetés közben. Nagyon büszkék voltunk évekkel ezelőtt arra, hogy az internet ingyenes, és hú de klassz, hogy minden ingyenes. Hát a trend arra halad, hogy hát ez megszűnőben van. Itt egy nagyon eklatáns példa erre, méghozzá világszerte ismert Yahoo kereső és szolgáltató rendszer, amely nagyon-nagyon sok felhasználót szolgált ki ingyenes e-mail címekkel, csak hát a cégnek 93 millió dolláros vesztesége volt, ami nem kevés pénz. Így úgy döntöttek, hogy április 24-éig adnak határidőt a felhasználóknak, hogy eldöntsék, hogy éves szinten 20 dollárért előhajtják-e fizetni a e-mail címüket, vagy megszüntetik. Van itt valakinek közülünk a 20 e-mail címet? Nekem van ismerősöm, akinek van. Nekem is van ismerősöm. Tehát ez egy használt rendszer. A dologban az a furcsaság, hogy hát ez valamilyen szinten zsarolás. Tehát most megint hadd mondjak csúnyát, szóval ez egy nem szép dolog, hogy van egy bevezetett e-mail címem, amit én úgy vezettettem be, hogy tudtam, hogy ingyenes, most hirtelen azt mondják, hogy fizessek, vagy megszüntetik, még akkor is, ha 20 dollár nem egy olyan földhöz verő összeg. Az jó bejárás, hogyha egyszer csak előzetes értesítés nélkül egyik napról a másikra megszűnik az egész cég, nem csak az e-mail szolgáltatás. Minden úgy, ahogy van. Erre kérdez, volt példa Magyarországon. Igen, és lesz is. Nem mondom ki és a cég. Lesz is erre példa. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ez általános trend most már, hogy fizetni kell az internetért. Tehát akik eddig úgy gondolták, hogy mindent ingyen meg lehet kapni, azok revidiálják a nézeteiket. Csak idézzük fel, hogy ajándékrónak ne nézzük a fogát. De és tulajdonképpen elnézést, hogy kezdenek a szolgáltatásokért kell egyre többen majd fizetni majd. Én inkább egy olyan trendet látok, hogy bizonyos szolgáltatások úgy válnak fizetősé, hogy többet próbálnak neked nyújtani. Például ugyanez igaz a Hotmailre is, hogy elkezdték pénzért adni az e-mail címeket, tehát van egy olyan fizetős szolgáltatás, amiért sokkal több e-mail tudsz egyszerre kezelni, és ezért kell valamennyi összeget fizetned, de ugyanez igaz több olyan adatbázisra is, amit eddig ingyen elérhettünk, de hogyha valamennyi pénzért előfizeted az extra szolgáltatásokat, akkor még több dolgot elérhetsz majd rajta, például a filmes adatbázisoknak. Igen, csak kérdés, hogy megmarad-e hosszú távon is az ingyenes része. Vagy csak egy ilyen bevezető dolog. Szerintem haladjunk tovább. Akkor egy játékkérdést. Nagyon telik az idő. Később? Mondjunk később. Hát akkor menjünk tovább. Hova megyünk Európából, ne doktornőnk? Elhagyjuk, most más vizet tervezünk. Ugye beindítottunk nemrég egy sorozatot, amiben olyan országokat villantottunk föl, amelyek nagyszerű alternatívákat kínálnak a netfüggőség kezelésére. Ausztria, Németország, ilyeneket jártunk végig. Átmegyünk Nyugat-Afrikába, Sierra Leone-ba, ahol ugye internetfüggőségről nem beszélhetünk, de a polgárháború függőségről egy élelmes vállalkozó nagyon érdekes módon akarja leszoktatni a fiatal gyerekeket. Mit kell tudnunk először is Sierra Leone-ról? 61 óta folyamatos polgárháborúk dúlnak, most kezd lecsendesedni a polgárháborúk időszaka. Ezt mind fejből mondja. És a polgárháborúban nagyon sok kiskorú gyerek vett részt, akik hát megölték honfitársaikat, hogyha nem is ölték, meg elrabolták őket, az arcukat összekarmolták a késükkel. És hát nem tudom, hogy az a jutalmuk, hogy ne fogjanak ismét fegyvert, és záruljon le a polgárháborús időszak, hogy ez a bizonyos vállalkozó azt mondta, hogy aki beszolgáltatja a fegyverét kiskorúként, és vállalja azt, hogy nem megy el újabb és újabb sorozásokra, az kap egy számítógépet. Nem így effektíve, hogy akkor tessék, itt van egy monitor, egy számítógéphez, egy billentyűzet, hanem egy oktatási központot akar létrehozni, ahol számítógép használatot, programozás, számítógép kezelést oktatna. És ezzel egy rehabilitációs kezelés nyújt ezeknek a fiataloknak. Most az nem derült ki, hogy most a börtön mellett, vagy a helyet. Szóval ez egy kicsit zűrös. De mindenképpen az ügy... És miből finanszíroz el az a beszolgáltatott fegyvereket? Vannak támogatóik. Rossz ötlet. Vannak támogatóik, olyan országok, amelyek szintén szeretnék, hogyha polgárháborús időszaknak vége legyen. Ilyen például Norvégia, norvég cégek és a norvég állam is mellé állt. És hát ősszel szeretnék beindítani ezt a programot. Sőt, képzeljétek el, hogy egy regionális központtá akar válni Sierra Leone, aki Afrika közeli térségeit szellemi tőkével akar ellátni, úgymond. Tehát, hogy ott folyanak a szoftvergyártások, ott legyen a szellemi tőke. Úgyhogy ez egy ilyen rehabilitációs lehetőség. Hát nagyon szép lenne, hogyha Magyarországon is gyógyír tudna lenni bűnös cselekedetre. Hál' Istennek, azért még a polgárháborúnál nem tartunk, hogy netfüggőséggel kezeljük az erőszakot. Polgár szót ne erőltessük most annyira. Háborút is mondtam mellé. De mindegy, szóval rájöttek, hogy a jövő gazdaságának kulcsa a fejlődés, számítógépes fejlődés, úgyhogy ez egy csodálatos dolog, hogy rájöttek, és én gratulálok. Egyelőre az ország fővárosában, Freetownban van egyedül internet. Freetown érdekes, nem? Ingyenesen. Onnan is eltűnik majd a free, ugye? Röfven sacskán. És town marad belőle. Paytown. Paytown lett belőle, igen. Azt nem értettem, hogy vajon milyen fegyverek vannak, mert először azt hittem, hogy mint Góliát úgy játszanak, és a paritjájukat leteszik oda. De ők rendesen fegyverrel? Mert ugye említettem a kés. Hát egy polgárháborúban biztos vannak fegyverek. Egy helyet, egy számítógépes tanfolyamban. Jövő héten Kolumbia vagy Japán, hova megyünk? Utána nézek. Menjünk Kolumbiába, azt én szeretem. Akkor egy kérdést azért mondjuk, vagy most akar, még mindig nem? Én felteszem a kérdést, a műsor elején elhangzott egy rövid hír arról, hogy 18 éves kor alatt nem lehet nyílt forráskóddal foglalkozni, ez egy operációs rendszernek a forráskódja. kérdésem az, hogy ez egy neves operációs rendszer, és nem a Windows, tehát mielőtt bárki erre tippelne, melyik operációs rendszer az, amelynek a forráskódjával 18 éven aluliak nem foglalkozhatnak? Chatman most nagyon figyeljen, mert a válaszokat a Csüti Csatin várjuk. Aki először megmondja a választ, az kapja a PC Word-ot, illetve a gyaloglós buli belépőt. Mindenkinek van itt mobiltelefonja az Asztal Társaságból, de Vitéz Norbertnek van egy különleges rendszere, illetve ahol ő dolgozik, ott kifejlesztettek egy rendszert, amit mobiltelefonnal lehet irányítani. És ezt a rendszert akárhová lehet telepíteni, például háztartásba is. Jól mondom? Jól, igen, nagyon nehéz megfogalmazni, hogy micsoda. Hívjuk egyszerűen GSM modemmel kiegészített kis számítógépnek. Jól egyszerűen elmondtam. Ez, az, ez egy a fekete doboz? Érthető. Én doboznak. Igen. Én is azért hiszem. Érdekes, mert ebben a fekete dobozban köszönöm. Egy darab GSM modem van, tehát ami arra alkalmas, hogy minden más modem számítógépet összekapcsoljuk vele, és GSM hálózaton keresztül tudunk adatot átvinni. Uh-huh. Aztán van mellette egy kis panel. Ez a kis panelben van memória, processzor, tudunk rajta programot futtatni, van neki egy kis operációs rendszere, amivel tényleg csak 18 éven felüliek tudnak foglalkozni, és fel lehet tölteni rá programokat, ami lefut bizonyos jelekre. Tud külső jeleket kezelni, illetve tud kimenő jeleket adni. Mire jó ez az egész? Mire tudod használni? Sokfélére. Össze tudom kötni vele bármilyen 220-as eszközömet. Már 220-as, amit konnektorba dugok. Tehát ha a kenyérsütőmet akarom vele elindítani, akkor azt, ha a kapunyítómat, azt, ha a mosógépemet, azt, ha a nem tudom mit, a szaunámat akarom vele indítani, akkor azt. Értem ezeket a lehetőségeket, csak mondj egy teljesen megfogható életközeli példát, hogy mondjuk a munkahelyeden beindítod a fűtést, vagy mire hát, lehet tényleg egészen konkrétan használni? Jó, például tegyük fel, hogy adatot kell gyűjtenünk bizonyos mérőműszerről, mondjuk egy nagy távvezetéken, különböző helyen az országban, nekem azonos időpillanatban kell mérési eredményeket tudnom. Ez az eszköz tudja azt, hogy SMS-ben elküldi az abban a pillanatban ott lévő eredményt, amit a mérőműszerről mind digitális jel leolvasott. Vagy tudja azt, hogyha egy GPS-szel kötöm össze, akkor megmondja nekem, hogy az a hajó vagy autó, amiben ezt beletettem, az hol tart, és ha kell, akkor egy segédprogrammal ráteszi egy térképre is. Tehát én egy térképen látom már a központban, hogy hol tart. Hát meggondolom mindent, hogy mennyivel megy. Igen, a sebességét is, irányát is. Tehát a konkrét megrendelő például az Adriára, a saját bérjakt parkjára szeretne egy ilyet, nem is kell látszani, hogy hova szerelem föl, tehát ugye nincs billentyűzete, meg semmilyen nincs, fölcsavarozom valahova, hogy ne látszódjon, kell rá egy GPS antenna, egy GSM antenna, kell bele persze egy SIM kártya, tehát úgy néz ki, mint egy modem telefon összerakva, csak nincsen semmi kimenete, már hogy billentyűzet meg képernyő, és innentől kezdve én küldök neki a központból egy SMS-t, ő visszaválaszolja azokat az adatokat, amit akarok tudni. És ezeket előre tudom leprogramozni. Vagy mondjuk egy ilyen hétköznapit, amit mondjuk mások is már sokat láttak, akár már a BMW-n is volt, hogy egy kóla automatába szereltek be ilyet, küldtek egy SMS-t rá, és ő megkapta a kólát. Na most, hogyha ez a kóla automatába úgy van beállítva, hogy én kóla betűket küldök SMS-be, kólát kapok, ha tonik betűket küldök, tonikot kapok, ha narancsot, stb. Ugyanígy kell elképzelni a lakásomat is mondjuk. Egyet beszerelek a lakásba, beprogramozom, nyissa ki a napernyőmet, húzza le a redőnyömet, kapcsolja be a villanyomat, és készen vagyunk. Ez a szolgáltatás mennyire lesz megint a felső 10 000 sajátja? Tehát nagyjából árba, hogyha én haza akarok menni most adás után, és szeretném, hogyha a mosógép addigra kimosna, bepötyögök egy SMS. Ez egy drágább mobiltelefon árával egyezik meg. Ez tehát a 8600. Igen, igen, az eszköz. Na de hát ez van egy komplet rendszer, ugye? Tehát nem csak maga a doboz. Hát igen, de ezeket kereskedelemben minden kapható. Tehát reléket lehet hozzávenni, attól függ, milyen eszközt akarok vele működtetni, vagy hogyha egy műszert, vagy bármilyen ilyen tényleg ilyen alacsony feszültséggel működött, akkor ezzel az 1.5 volt, amit tudok szabályozni, azt ezzel tudom szabályozni. Azt mondd még meg nagyon röviden, hogy miért nem csináltátok meg ezt eddig? Hiszen mobiltelefon most már 6-7 éve van Magyarországon. Igény nem volt. Én nem tudom, hát végülis ez egy... Nem is tudom, nem tudok erre mit mondani. Most jutott eszetekbe, ilyen egyszerű, ugye? Hát meggondolom, ki kellett fejleszteni, szóval ez így megért. Megért. Mi jöhet még? Azt majd meglátjuk. És a csüti csatén jött eredmény? Igen, igen, rengeteg Linux tip volt, de aztán... túl könnyű lett volna. Igen, túl könnyű lett volna, de aztán jött... A Linux az könnyű. Pedig mi volt a megfejtés? A megfejtés az a Mac OS X volt, illetve egészen pontosan a Mac OS X-nek a nyílt forráskódú változata. Tehát nem konkrétan az OS X-ről, de Gólya nevű felhasználó. Gratulálunk, Gólya. Érte csetelő. Kedves Gólya, ővé az áprilisi? Melyiket mondjuk most már, Ákos? Na, mindig az aktuális. Igen. Az aktuális PC World, illetve a gyaloglós buli belépő. Az előbbi rendszert, amiről Norbi beszélt nekünk, SMS-sel irányíthatjuk, viszont a mai napon voltunk egy sajtótájékoztatónak az Asztal Társaságból többen is, ahol megmutattak nekünk olyan eszközöket, amin az SMS utódja, az MMS működik. Ez a multimédia SMS infoszó, tehát Bódi Zoltán. Ez ugye egy olyan rövidítés, olyan betűszó, amely részben egy másik betűszóból áll össze. Ugye az első része az a dupla M a multimédia nagy valószínűséggel. Az S az pedig az SMS-nek a vége, de egyébként az egész hasonlít az SMS-sel, csak az első betű más. Tehát egy ilyen érdekes összevonás, szó összevonás. A mobiltelefonok között küldhető multimédiás üzeneteknek a rövidítése. Short Message Service ugye az SMS, és ez pedig a Multimedia Message Service valószínűleg. Egy ilyen érdekes szó összevonás. És én még egy kifejezést mondtam Zolinak délután, illetve erről beszélgettünk telefonon, mobiltelefonon, a wireless LAN kifejezést, ami egyszer már volt az infoszótárban, de itt most azért kapcsolódik össze, mert mind a két kifejezést a hálózatok felgyorsulása eredményezte, hiszen az MMS, a multimédia SMS azért jöhetett be, most már azért terjed majd, mert gyorsabbak a mobiltelefonok, és képesek átvinni a képes hangos üzeneteket is. Igen. A wireless LAN pedig azért érdekes, mert gyorsabb, ugye, mint az eddigi hagyományos hálózatok, ami nem vezetékes hálózat volt. Igen, vagyis hogyha ezentúl, akkor úgy tűnik számomra, ezentúl azt mondom, hogy wireless, akkor az egy olyan vezeték nélküli, tehát wireless vezeték nélküli adatkommunikációt jelent, amely nem a hagyományos, régi értelemben vett vezeték nélküli kommunikáció, hanem egy gyors, egy széles sávú, többféle adatot továbbító technológia. Mert itt nincs vezeték fizikálisan, nem? Nincs. Én mondtam vezetéket? Nem, azért mondom, hogy a vezeték nélküli az igaz. Az igaz, csak egy olyan jelentés módosulás történik, hogy ezzel most már együtt jár az, hogy ez egy gyors, egy széles sávú adatkommunikáció. Legalábbis ilyesmit magyarázott nekem már, hogy ezzel a sajtótájékoztatóról ez derült ki, hogy manapság a wireless az már nem az a wireless, ami mondjuk 2 évvel ezelőtt is volt. Igen, ez egy másik sajtótájékoztató, és a wireless LAN, tehát az a helyi hálózat. Local Area Network helyi hálózat. Mondjuk akár egy kis vállalkozásnál, de egy nagyobbnál is működhet, és arra alapul, hogy nem drótokkal kötik össze a számítógépeket a cégnél, hanem ezekkel a Bluetooth-os eszközökkel. Amiről szintén beszéltünk két hete. Tehát, és erre utaltam én a műsor elején, hogy a helyi hálózat is mobil. Mert ha mondjuk a cég arrébb megy egy másik irodába, akkor nem kell a drótokat kitépkedni a falból, hanem egyszerűen ezeket az eszközöket viszik odébb. De azért ezek az eszközök nem gyorsabbak, mint egy kábeles bármilyen nem. hálózat is, tehát ez kicsit félrejthető volt, hogy fogalmaztam. De a régi vezeték nélküli technológiánál gyorsabb, ez derült ki számomra. A régi vezeték nélkülinél gyorsabb, persze. Tehát most már ezzel gyorsul. Amiről még akartunk itt beszélni, és itt nagyon picike időnk van, vagy már nincsen? Nincsen annyi időnk, akkor ez jövő héten marad, vagy plusz egy percünk van? Nem, nincsen. Persze. Akkor jövő héten beszélünk majd ezekről a multimédiás mobilos újdonságukról, mert hogy eddig tartott a műsor, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. A videóközvetítésünk a Gárc segítségével jut el az internetre. net.hu/modemidok, itt található meg minden, ami a modemidőkről szól. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.